Maar goed, dus dan kwam je bij de, op zaterdagavond en de herrie en de hele nacht. En toen was het van, ga je ook een programma doen, Hans? Vroeg je toen. Nee, ik weet niet meer hoe dat ging. Oh, dat heeft met Frank Vis te maken. Oh. Want die eerste uitzending was ook een heel mooi verhaal. Want Frank Vis, die... ken jij Frank? Misschien. Hij is ook van de Noise en zo. En hij zat altijd bij DFM. Oh ja. Daar had hij een programma. Dat was hij Hakkie Takkie. En nou, hij draaide altijd rare muziek en zo. Mm-hmm. En, nou, en hij was ook van de Noise en zo. En nou ja, die zag dat ook allemaal een beetje aan zo bij Patapoel. En die, ja, dacht, die zag eigenlijk ook wel een beetje mogelijkheden of zo. En toen stoten we elkaar een beetje aan. Zo van, hey, ja... En toen waren jullie laten BSC. We maar iets gaan doen of zo. Is dat de geboorte van BSC? Ja. Nou, wat leuk. Ja. En dat was de eerste uitzending. Gingen we ook echt live. Gingen we van de DFM-studio naar de Patapoe-studio fietsen. Ah, wat leuk. En we hadden iets heel ingewikkelds bedacht, waardoor er wel altijd geluid zou zijn of zo. Ja. Maar dat is volkomen mislukt. Oké. Okay. Maar het was wel echt een leuke uitzending. En, toen hebben we ook een keer, even kijken, toen was er Wereldmertsbouwdag. Mm-hmm. Dat is ieder jaar. Is dat wel leuk? Ja, ken je dat niet? Nee, schat. Nou, dat is ieder jaar op de verjaardag van Mertsbouw, de Noise held uit Japan. Ja. En de traditie is dat ja, eigenlijk iedereen wereldwijd van harte uitgenodigd is om zich met zijn portable geluidsinstallatie op straat te bewegen met het zo luid mogelijke geluid van Mertsbouw. Wanneer was Mertsbouw eigenlijk precies? Want jij weet het dus nu alles. Mertsbouw is nu. Ja, maar, nee, maar die dag, oh ja. Nee, maar gewoon wanneer is Mertsbouw begonnen als hij zo'n pionier is? Mm. Hij is al heel lang bezig en hij is al heel oud nu. Nee, want ik weet bijvoorbeeld ook niet en waar nog steeds waar industriële muziek ophoudt en Noise begint of zo. Oh. Waar, of dat soort dingen. Ja, dat weet ik ook allemaal niet, joh. Nee, maar het is jaren 80 al meer spouw, hè? Ja. Ja, ja, ik had vroeger ook bandjes van hem. Ja, ja. Dat was wel, dat was wel van de extremere kant. Ik heb nog wel aardige bandjesverzameling. Ja. Oh ja, maar toen hadden we ook die connectie met die galerie natuurlijk, want daar was ik ook actief. Daar kan ik ook nog wel leuke verhalen over vertellen. Oh shit! Oh, ik ben één element van de tentoonstelling vergeten. Oh, dus al het t-shirt ben je vergeten? Nee, het t-shirt ben ik niet vergeten, want ik ben vergeten te zeggen. Ja, maar ik heb hem niet gezien, dus we konden niet samen. Oké. Dat, maar dat is, er moet ook iets, een verrassing blijven voor de bezoekers. Voor jij, bezoeker, binnenkort aan de galerie. Ja, maar ik zal even dat laatste element pakken. Ja.